Kwa hiyo haya yamewagharimu sana jamaa wa Ansar Sunna kila mahali katika nchi hii. Huko Tanga, wapi, katika vyuo mbalimbali. Hivi juzi kulitokea mauaji kule Tanga. Watu wakasakwa katika upelelezi wao, ni wakawakamata baadhi ya vijana wanasoma katika chuo cha Mahadi Memshafi kilichopo chini ya taasisi ya Ansari Muslim Youth Center ya Barahiani. Tena semekana kuna kijana mmoja alipokwenda kukamatwa, askari wamefika akachomoa jambia katika kumchoma askari, akapigwa jambia kamuka kule akakamatwa. Sasa vijana washauawa, walikuwa na kumzika wale vijana, lakini katika vijana wa Barahiani anasoma Hadi Memshafi na akakaa kwenye nyumba ya Barahiani. Sikia, ni kijana wa Rwanda au Burundi, kitu kama Rwanda. Ito Idris, sio? Sasa angalia ile barani anasema. Anasema sasa jamani, hawa masalafia jadida wakijua itakuwaje? Haangalii mustakbali wake, na atatengeneza vipi mwelekeo wa chuo chake, na hukumu itamtazama vipi, atahukumu. Angalia masalafia jadida wakijua itakuwaje sasa? Si tunajua, sio kama hatujui. Lakini hatuna furaha na ya uadui kwenu nyinyi, dhidi yenu. Sisi tunawahurumia. Na haya maneno tunawaambia muyasikie, mtakiwa mjihurumie nafsi zenu. Maslaki mnayokwenda nayo itawaangamiza. Si maslaki ya sawa sawa. Na hatuna furaha ya uadui dhidi yenu wala dhidi ya vyuo vyenu. Lakini mimi naamini na ninaitakidi ya kwamba lau kwamba jambo hilo lingetokea kwa upande wetu, ingekuwa ni kijana wangu mathalani amekaa kwenye nyumba yangu au yuko chini ya hima yangu au na mahusiano na mimi japokuwa kwa mbali, yakamtokea hayo, basi Tanzania nzima ingesikia na dunia. Taibu sasa wao watambia sisi mahawariji, sisi tumepinda, kumbe na wao ndio hivyo. Angezungumza kwa furaha ya uadui. Sisi tuna furaha ya uadui, tunajua, lakini tunawaambia haya ni yale ambayo yamechumwa na mikono yenu. Na tunajua pia kuna watu wa karibu yako kabisa wamehusishwa na mambo haya, lakini tunyamazie kimya. Lakini tatizo linakuja vipi? Tatizo linakuja katika masuala ya watu kufanya mudahana, watu kulindana lindana katika masuala ya dini, ili wapate kupeleka jambo lao. Maadamu huyu amekuja hapa ni mwalimu mzuri, ajua kusomesha Kiingereza, hata kama ikiwa ni khariji humu zetu, hata kama ana itikadi za budi robo, lakini huyu mwalimu mzuri na mshahara wake ni rahisi. Kama yuko mwalimu kama huyu tungemtafuta, pengine tungempa laki saba mpaka milioni, lakini huyu laki tatu tu, wewe tumchukue. Haya ndio yanayoongoza jamaa wa Ansar Sunna. Wakipatana basi ujue kuna maslahi, na wakikosana basi ujue maslahi yamekatika. Wamekosana kwa ajili ya maslahi, kuna mtu kaiba pesa au kafanya hivi au kafanya hivi kafanya vile. Dini yetu haiendi namna hiyo. Sisi dawa yetu haikusimama katika msingi huo, ni dawa tun qaimatun ala sunnati bila shamata. Ni dawa iliyosimama kwenye sunna, basi na kufanya uadui, basi na haki. Basi na kufanya furaha ya uadui, wala tashnii, wala vile kuwasema watu na kuwabeza watu vibaya, bali ya dawa tujtimai ala alhaqi, bali ni dawa ya watu kusanyika kwenye haki bila tamyii, basi na kujilainisha na kujitangana na watu wote. Tunatamayudi sisi, muovu atabainishwa kwetu, na mtu alisema katika haki atalindwa katika haki. Lakini mtu akishakuwa na fikira mbovu hatumtaki katika da'wa yetu. Nadhani hili litakuwa limeeleweka. Kwa hiyo msingi tunaokwenda nao sisi katika marakizi zetu za kisalafi, tunaokwenda nazo katika misikiti yetu ya kisalafi, ni tasfiyatun shamila, ni atasfiya wa tarbiya, ni kusafisha na kulea ala hadha safa, juu ya usafi huu. Kama hutakuwa na msingi huo wa tasfiya, kusafisha, na usafishaji siku zote hauji kwa kuzungumza fadhila amali tu, watu watakiwa wasafishwe kwa kuvunjwa afkari potofu zote za kishirikina, za kizushi, fikra za kikawariji, za kishia, fikra za kisufi, fikra mbalimbali zivunjwe. Durusi lazima zisimame katika misingi hiyo. Usiogope kuambiwa kwamba yule bwana kila mtu amsema yeye, watu wote hawafai. Usiogope hilo. Maadamu unayozungumza kuhusu watu ni ya haki, usiogope. Sema siku ya kufa ni moja tu. Na watu watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanayoyasema na yale wanayonyamazia. Ikiwa umenyamazia haki na wewe waijua, utakwenda kuulizwa na utawajibishwa nayo. Ikiwa ulilisema lila batili, utaulizwa na utakwenda kujibiwa, utakwenda kuadhibiwa nalo. Ikiwa ulilisema lila haki, utakwenda kulikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikima ndio inatakiwa ujue wapi useme nini. Maneno uyaweke wapi, kwa viwango gani? Hilo ndio jambo la msingi. Na uadilifu lazima uwepo katika maneno. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hiyo ndio dawa salafi. Ndio maana ukasikia kuna malumbano mengi. Malumbano hayaishi sisi mpaka kiyama kitasimama. Yaani tukiondoka sisi atakuja wengine. Maadamu wamesimama kwenye dawa hii, basi ni mapambano kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu batili bado iko. Na haki lazima iwepo. Na la haki lazima iwe juu. Kwa hiyo ni lazima watu waendelee kupambana. Sisi maadamu tuko hai na Allah ametupa afya na uwezo wa kusema, tutasema. Na utakokuja baada yetu tutawajenga kwenye misingi hii ya kusema. Sio ukasema ah, akifa yule mambo yatatulia kidogo. Hayatulii. Huu ni moto tayari ushawaka. Mambo yanakwenda tu biidhnillah. Kwa hiyo tunawahusieni ndugu zangu, tusome. Yale tutakayosema kupambana na watu hawa wabatili, tuyaseme kwa ilmu. Hakuna kitu wanachokiogopa watu wabatili kama ilmu. Kama hoja za kiilmu, wanaogopa. Na siku zote wanakuwa kimya, hawawezi kusema kwa sababu hawana hoja za kiilmu. Utazungumza pembeni pembeni.